Ik Lodiers. Met een piekerprofessor en met de directeur van de Wielerunie trappen we vandaag de laatste toerweek af. En we bespreken de Olympische stand van zaken in de proloog zometeen. En Nederland zit in een nieuwe golf van besmettingen met corona. Meer daarover nu in het NOS-journaal. Hier is Gert Kluk. Ja, het reproductiegetal van het virus is op dit moment boven de 2. Dat maakte Aura Thiemen van het Outbreak Management Team zojuist bekend in de Tweede Kamer. Thiemen vervangt Jaap van Dissel bij de technische briefing. Politiek verslaggever Lars Geerts. Is het R-getal eerder zo hoog geweest? Nee, dit is het hoogste R-getal wat we tot nu toe hebben gemeten. Zelfs hoger dan in de eerste golf. En dat verklaart volgens Thieme ook de snelle stijging in korte tijd naar boven de 10.000 besmettingen waar we begin vorige week nog onder de 1.000 zaten. Vorige week was het R-getal ook nog 1,3 ongeveer van alle varianten bij elkaar. Nu ligt hij dus al boven de 2. En van de Delta-variant, de variant die nu dominant is, is het zelfs 2,5. En dat betekent dat ieder persoon die besmet is nu 2,5 andere personen aansteekt. En die vervolgens ook weer 2,5 andere mensen aansteekt. En zo kan het zo snel oplopen. Ja, het is eigenlijk een terugblik in de tijd, van 2 weken geleden ongeveer, dit R-getal. Dus het kan eigenlijk nog hoger zijn op dit moment. Dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet, maar de verwachting van Thieme, zoals ze het had bij de technische briefing, was dat dit toch wel een piekmoment is geweest. Ook omdat je nu afgelopen weekend hebt ingegrepen. Ja, de maatregelen zijn aangescherpt door het kabinet. Is deze stijging nu voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de jongeren? Voor het grootste gedeelte zeker. Als je kijkt naar alle grafieken die Thieme laat zien op dit moment, dan zie je de grootste piek bij het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar. De volgende in de rij is de leeftijdsgroep tot en met 29 jaar. En daar zie je de echt grote stijgingen. Dat valt zeker op. En of daaruit valt ook op te maken waar dan precies die besmettingen plaatsvinden. Dat zien ze natuurlijk in het bron- en contactonderzoek. En daar concludeerde Aura Thieme dat de thuissituatie niet langer de belangrijkste plek is waar mensen besmet raken. En wat u hier ziet is ook weer een verandering in de gewone trend die we al kenden van de afgelopen maanden tot een jaar. Namelijk dat de thuissituatie altijd op de eerste plaats stond. Deze week zien we dus dat de thuissituatie eigenlijk ingehaald is door de horeca. Met andere woorden, meldingen waarbij setting horeca wordt genoemd en waarbij meerdere gevallen dat melden. Dus dat er sprake is van een setting gemeld door waar meerdere gevallen bekend zijn. Dat is nu dus op het konto van horeca met 38,8%. En dat is natuurlijk een grote stijging ten aanzien van de weken daarvoor. Op de tweede plek dus meldingen opgelopen in de thuissituaties, doorgegeven de thuissituatie, gevolgd door feesten, waarin dus ook borrels, bruiloften, feest, verjaardagspartijen worden inbegrepen. Waarbij moet ik zeggen, wat wij in de cluster zien, zijn voornamelijk dus gerelateerd aan feesten en partijtjes. De horeca, feesten en partijen, dat zijn de plekken waar de meeste mensen besmet raken. Nou, dat komt natuurlijk overeen met de clusters die we hebben gezien in grote discotheken bijvoorbeeld, zoals die in Twente. En dus komt het ook vooral neer op die leeftijdsgroep die gebruik maakt van de nachthoreca, de 18 tot 24-jarigen met uitlopers naar 29. Ja, veel besmettingen. Moeten de ziekenhuizen zich opmaken voor een nieuwe ronde? Nou, op korte termijn, zegt het OMT, zal het zeker leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnamen. De vraag is een beetje hoe groot die toename zal zijn. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat een groot gedeelte van de kwetsbare bevolking in Nederland, die normaal gesproken in die ziekenhuizen terechtkomen, inmiddels al volledig gevaccineerd is. Dus is het een beetje onduidelijk en zijn de modellen ook heel erg onduidelijk over wat nou precies het effect zal zijn op de ziekenhuisopname. Het is niet meer zo helder zoals vorig jaar bijvoorbeeld, waarbij je bijna de donder op kon zeggen dat op het moment dat het aantal besmettingen in een bepaalde periode heel snel opliep, zich dat 1-op-1 vertaalde naar extra ziekenhuisopnames. Dus daar wacht het OMT nog op verdere informatie. Ja, verslaggever politiek, verslaggever Lars Geerts, dankjewel. Het aantal doden bij rellen in Zuid-Afrika is opgelopen tot 32. Meer dan 750 mensen zijn opgepakt. Sinds vorige week is het in delen van het land onrustig nadat oud-president Zuma gevangen werd genomen. Hij zit een celstraf van 15 maanden uit, omdat hij niet heeft meegewerkt aan een onderzoek naar corruptie in de tijd dat hij president was. Vooral in de regio KwaZulu-Natal, waar Zuma vandaan komt, en in Johannesburg en omgeving is het onrustig. Gisteren is het leger ingeschakeld om de politie te helpen. Twee kinderen van 1 en 2 jaar zijn zondag uit een warme auto bevrijd in de regio Eimond. Een voorbijganger zag de versufte kinderen in de auto en sloeg alarm. Ambulancepersoneel tikte een ruit in om de kinderen te bevrijden. Even later kwamen de ouders aanlopen die naar het strand waren geweest. Aanvankelijk waren ze boos over de ingeslagen ruit. De politie heeft de ouders aangehouden en melding gemaakt bij Veilig Thuis. De kinderen maken het volgens de politie goed. De Koninklijke Marechaussee is niet blij dat gemeenten aanvragers voor een paspoort of identiteitsbewijs naar de militaire politie doorverwijzen. Die nooddocumenten zijn alleen bedoeld voor een specifieke reis en zijn geen vervanging voor reguliere reisdocumenten. Vooral vanuit Almere worden veel mensen doorverwezen. Die gemeente kampt met computerproblemen. Google heeft in Frankrijk een boete gekregen van 500 miljoen euro wegens het schenden van auteursrechten. Het bedrijf moest met Franse media een akkoord sluiten over het plaatsen van nieuws op het eigen platform. En dat is niet gebeurd. Limburg krijgt te maken met flinke regenbuien. Inwoners kunnen zandzakken krijgen om hun huis te beschermen tegen overstromingen. Het waterschap Limburg doet extra controles en stuwen worden in een lagere stand gezet. In de provincie kan 100 mm regen vallen. Gemiddeld valt er in de hele maand juli zo'n 80 mm. Auto's en scooters zouden in woonwijken zonder stoep niet harder moeten rijden dan 15 km per uur. Daarvoor pleit het Verkeersveiligheidsinstituut SWOF. Nu is 30 kilometer de norm, maar de remweg bij deze snelheid is zo'n 13 meter... en dat is te lang om een spelend kind dat plotseling opduikt te ontwijken, zegt het instituut. Hoeveel van dit soort staten er zijn, weet het SWOF niet. Dat is eigenlijk niet goed bekend. En laat ik vooropstellen dat over het algemeen geldt dat nieuwere wijken veiliger zijn, verkeersveiliger ook dan oudere wijken. Maar het feit dat het gebouwd wordt, is voor ons signaal om te waarschuwen. We hebben ook al eerder als SWOF, het Instituut voor Verkeersveiligheid, vastgesteld dat als je overal op de minimum eisen gaat zitten, dat het resultaat geen veilige inrichting is. Dus je moet, vinden wij, bouwen vanuit de functie. Nou, het beleid is dat spelen en bewegen dat heel belangrijk is voor de gezondheid van de kinderen, voor het opdoen voor sociale contacten. En dan moet je ook bouwen vanuit die functie en niet vanuit wat net nog volgens de richtlijnen mag. De 16e etappe in de Tour de France. Het peloton moet vandaag voor 4 cols tussen Pas-de-la-Casse en Saint-Gaudens. Gio Lippens, zijn ze onderweg? Ja, ze zijn net vertrokken. Weliswaar nog in défilé, hè, zoals dat heet, in de neutralisatie. Er rijdt de auto van Christian Prudhomme, de baas van de Tour, rijdt er nog voor. Dat betekent dat ze er niet voorbij mogen. En dat gaat wel even duren, want we zijn echt op grote hoogte boven de 2000 meter gestart. Bij die grensovergang richting Andorra. En ze gaan dus nu weer Frankrijk in. Die afdaling duurt 19 kilometer lang. En dan na die geneutraliseerde zone, dan gaat het peloton even stilstaan. Dat doen ze normaal niet, maar dat komt dan omdat dan die afdaling voorbij is. En dan kunnen ze eventueel nog wat van kledij wisselen. Want het is barkoud. Steven Dalebout zei het afgelopen uur al, hè, een graadje of 5 daarboven. Het is gelukkig wel droog. Dat scheelt in ieder geval. Geen regen. Maar je ziet sommige renners echt ingepakt. Alsof ze voor een winterse training onderweg gaan. Met zo'n bandana om het gezicht heen, om de mond heen. Echt warm ingepakt. Handschoenen aan. Noem het allemaal maar op. Het is gewoon bitterkoud op die berg. Ja, wie treden vandaag op de voorgrond, denk je? De aanvallers, de klassementsmannen? Ik ga voor de aanvallers vandaag. Dit is echt wel een kans, omdat we een aankomst hebben die niet bergop is. Er zit een klein klimmetje van vierde categorie nog voor. Daarvoor krijgen ze wel nog een klim van de eerste categorie en een aantal klimmen van de tweede categorie. Dit zal echt wel voor de aanvallers zijn. Want ik denk dat de klassementsmannen niet genoeg verschil kunnen maken om echt een serieuze aanval te kunnen plegen. Met name Wout Poels zal vandaag in de aanval willen gaan. Die strijdt om de bolletjes trui. Die wil dat heel graag. Het is voor hem een uitgelezen kans om in ieder geval flink wat punten te gaan verzamelen. En de klassementsmannen, misschien dat ze toch nog iets gaan proberen op die call van de eerste categorie. Maar ik denk het dus eerlijk gezegd niet. Dus grote kopgroep. En daar komt vandaag, denk ik, de winnaar uit. Gio Lippens, dank je. Vanaf 2 uur uitgebreid in Radio Tour de France. Het weer een regendag in het oosten, midden en zuiden. Vooral in Limburg kan er veel regen vallen. Later vandaag in het oosten en zuidoosten ook kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen, vooral in het oosten regen, in het noordwesten overwegend droog. En dan is de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Het gaat goed op de Nederlandse snelwegen. Er staat nog 11 kilometer file. De eerste 5 is te vinden op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en knooppunt Gorkum, daar staat een tussenfile van 5 kilometer. Dat komt daardoor een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer moet daar rekenen op 10 minuten vertraging. De andere 6 kilometer is te vinden op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum. Het verkeer rekent daar op 10 minuten op onthoud.

Ja, met André van Duin. Maar goed, afijn. Ben je ook zo trots op Björn Kuipers? Team Björn Kuipers? Enorm. Ja, nee, echt. Ja, echt. Oranje hartje, klopt. En ook dan die mooie persconferentie. Hij had tegen Chiellini en tegen Kane gezegd dat beide aanvoerders niet zo zeiken, hè, voor de wedstrijd. Hele grote. Toch? Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook, hoor. Misschien wordt vandaag wel weer zo'n dag vol Hollands glorie. Etappe 16 immers, 169 kilometer van El Paz de la Casa. Zeggen ze in Andorra, want dan spreken ze half Spaans. naar Saint-Gaudens. Allee. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. Nogmaals bijzonder goedemiddag. De laatste tourweek is nu echt begonnen, maar zonder Vincenzo Nibali. Want de haai van Messina is uit de tour gestapt met het oog op de Olympische wegwedstrijd. Het is natuurlijk de hoogste tijd om eens een goed gesprek te voeren met Thorwald Veenenberg. Hij is directeur bij de wielerbond KNWU en druk met alle laatste Olympische loodjes. En naast hem aan de proloogtafel zit sportpsycholoog Jens van Lier, schrijver van het boek Je kop tegen je lijf. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Thorwald, nog 10 dagen tot de start van de Spelen. Hoe is het met je bloeddruk? Goed nog, ja. Ja? Ja, goed nog. Ja, maar jij gaat over de wegwielrenners, de BMX'ers, de baanwielrenners, de mountainbikers. Ja, klopt. Het is nogal een clubje. Super spannend, ja. 29 atleten, ja. Ja. Alles waar wieltjes onder zitten, ongeveer. Zo'n beetje wel. Ja, behalve de skateboarders. Ja. En dan hebben we daarna ook nog de Paralympiërs. Dus ja, dat is ook nog een aardige equipe. Jij blijft de hele periode? We gaan wel terug. Ja. Ja. Ja. Zijn er nog veel losse eindjes die jij aan elkaar moet knopen zo in die laatste 10 dagen? Nou, in principe hebben we alles ingediend. Het is een heel boekwerk aan documenten per persoon wat ingediend moet worden. Maar goed, als er iets wijzigt, zoals Mathieu van der Poel, die dan toch misschien een week later wil, omdat hij niet goed op de weg kan trainen daar. Mm-hmm. Ja, dan moet je dat hele boekwerk weer uit de kast pakken en opnieuw indienen. En dat soort wijzigingen vragen wel veel aandacht. Wat staat er dan in? Schema's, maar ook bijvoorbeeld inentingen en dat soort dingen? Ja, daar hebben we allerlei apps. Dus je moet al die apps downloaden. En zo'n app helemaal goed voordat je ingelogd bent, ben je een paar uur verder. Dan moet je ook alle testen in uploaden. Dit klinkt als de Olympische Spelen al, met gedoe en geneuzel. Het is een vrij klinische Olympische Spelen wordt het. Er zit weinig joy de vivre aan. Het is echt presteren en presteren. Poeh. En wat houdt het nu nog voor je echt in? Moet je nog echt de inpaklijsten nalopen, de kleinste details in de gaten houden? Mijn collega's wel. Dus we hebben ook teammanagers. En die zijn ook echt met de coaches en zelfs met renners aan het overleggen. Dat kan gaan over de sportvoeding die mee moet. En gaat de juiste sportvoeding mee. Maar ik hoorde gisteren ook zelfs over de dikte van de sokken. De dikte was nog niet goed genoeg. Alsof er nog een paar andere sokken geregeld. Dus ook dat soort uitdagingen liggen er nog. Maar wordt het nou wel leuk, die Olympische Spelen? Zeker. Nee, de sporters zijn vooral heel blij dat ze kunnen. Ja, de sporters. Maar je wilt toch ook beleving? De staf gaat gewoon heel hard aan het werk. Ja, maar dat is toch de staf gaat hard aan het werk. Je wilt toch gewoon, Olympische Spelen is toch ook verbroedering? Nee, we moeten echt afstand houden. Je mag niet juichen naar elkaar. De hele dag mondkapje op. Dus die verbroedering is er even niet. Het is, nou goed, er daar zijn. En we zien er allemaal hetzelfde uit. Zeker met die mondkapjes. Dus het geeft wel een eenheidgevoel. Want voor de goede orde, als je eenmaal daar bent, je kunt niet even, als je iets vergeten bent, naar de super. Maar je mag niet zoveel, hè? Nee, je mag helemaal niks. Zoals ik zei, we hebben een activity plan ingediend. Dat is even je van tevoren aan wat je gaat doen. En ook, je hebt exact toestemming om op bepaalde locaties te mogen zijn. Dan mag je niet van afwijken met als maatregel. Als je er wel van afwijkt, loop je het risico het land weer uitgezet te worden. Ja, dat betekent dus ook dat alles mee moet. Je mag niks vergeten. Nee, dus dat geeft wel. We hebben gisteren weer een bijeenkomst gehad met de BMX'ers. En dat geeft toch wel stress. Van ja, oké, dus dan moet ik echt alles van tevoren mee. Ja. Maar als ik nog avocado wil, dan moet ik hem eigenlijk Jens, groen in mijn koffer stoppen. Jens, dit soort regeltjes, wat er allemaal moet en wat er allemaal niet mag en waar ze zich allemaal aan moeten houden en dat ze niks meer over vergeten. Geeft dat extra druk? Want jij bent sportpsycholoog, dus wat gaat dit doen voor de prestaties? Ja, dat hangt af van de renner natuurlijk. Er zijn verschillende renners met verschillende persoonlijkheden. Daarnet hoorde ik het woord structuropaten. De mensen die structuur willen, of de renners die structuur willen, ja, die hebben ineens heel weinig structuur. Of die gaan naar iets waar ze nog niet veel controle over hebben. Dat wordt moeilijk. Dat geeft inderdaad extra stress en druk. Maar wat ze natuurlijk ook wel kunnen doen, is ook wel zoveel mogelijk met de begeleiding. Die begeleiding zal waarschijnlijk top zijn. Die weten heel veel met die communiceren en proberen. Ja, control the controllables is wat wij veel zeggen in de psychologie. Controleer wat er te controleren is. Dus als die maar jullie zeggen het ook vaak, laat het los. Ja, bij topsporters moet je toch ook veel controle bewaren, hoor. Als het over emoties gaat, dan zou ik zeggen, laat die emoties los. Tijdens of net voor de wedstrijd of na de wedstrijd, laat die emoties los. Maar je hebt ook wel controle nodig om niet te veel extra druk van zaken waar je geen controle over hebt, want je hebt er toch geen controle over. Dus waarom zou je daar dan druk over hebben? Ja, dat is het stoïcisme, toch? Die je alleen druk maken over dingen waar je invloed op hebt. Ik ken die term niet zo goed, maar het zou kunnen. Ik lul ook maar wat. Thorwald, hoeveel medailles kunnen wij noteren alvast? Ik heb 7+. 7+. Ja. En welke kan ons zeker niet ontgaan? Nou, waar we echt vol op ingezet hebben in alle manieren is ook de teamsprint. Ook omdat dat een tijdsonderdeel is en je daar eigenlijk alle variabelen kunt controleren. Mm. Daar is die weer. Dus je bent niet afhankelijk van tegenstanders. Het gaat eigenlijk vooral om je eigen prestatie. Uiteindelijk na de financiën wat dat heeft opgeleverd. Ja, maar 7+ voor de wielerploeg, dat is wel ambitieus, toch? Ja, en dat is 1 meer dan we in Rio hadden. En dat was ook gelijk de doelstelling. En als je ziet hoeveel kandidaten we hebben voor medailles, is dat wel realistisch. En wie schrijven we echt op? Nou, ik zeg de teamsprint is natuurlijk een hele... Zitten we nog lang niet op 7. Nee, dus daar moet nog wat bij. Van de Poel? Ja. Van de Poel is natuurlijk uitzonderlijk, dat weet je nooit. Maar goed, het is wel toch wel een andere discipline. Gaan we het dus, iets moeilijker maken, Bauke Mollema? Bauke Mollema is zeker een kandidaat. Zeker in de eendaagse koers, zoals je ziet. Ja, ja. Het is, maar hij werd net al genoemd, Nibali is er ook zo in. En die gaat niet voor niks nu uit de Tour. Dat is ook een gevaarlijke. Die heb je niet gezien, dat is echt een high. En in ene is hij daar. Ja, maar die is gestopt, die is afgestapt. Die gaat al richting Tokio. Ja. Zou Bauke Mollema dat ook niet moeten doen volgens jou? Nou, het is een hele bewuste keuze van Bauke. Dus hij kent zijn eigen lijf het beste. Dat is ook waarom hij niet met die metertjes rijdt. Heel interessant trouwens. Ja. Ja. En hij is ook 2 jaar geleden als een van de weinigen wezen verkennen. Dus dit is een hele bewuste keuze voor Bauke. Dus ik denk dat Bauke dat het zelfs het beste weet. Wat vind jij zo interessant op Bauke Mollema? Ja, dat hij zonder computertje rijdt. Hè. Nu lijken we allemaal, al die renners nu lijken datagek. Zonder wattages rijden. Sommige renners vertrekken zelfs niet meer zonder hun computertje. En dan heb je daar Bauke Mollema, 34 jaar. Ik ken mijn lijf wel. Ik rij op gevoel. En het werkt nog ook. Hij zei onlangs, denk ik, dat het de wattages hem stress gaven. Als hij die zag. Dus daarom gewoon focus op het lijf. En dat is eigenlijk wat ik ook in mijn boek schrijf, dat dat effectief ook helpt om je gevoel van je lijf te leren kennen, van je lichaam. Dus chapeau dat hij dat doet. Ja. En het werkt ook nog. Dus, ja. Het kan nog zonder. Het kan zeker zonder, ja. Die mannenwedstrijd op de weg, dat is 24 juli volgens mij, op een zaterdag. Ja. De dag daarop. Dan zijn de vrouwen aan de beurt, hebben we nog niet benoemd. Maar ja, dat is eigenlijk goud, zilver, brons, toch? Nou, dat sowieso niet. Dat hebben we 1 keer geprobeerd bij het EK in Glasgow. Toen was ik bondscoach. Toen gingen we voor goud en toen dachten we ook, we gaan zilver en brons proberen. Maar dat is een matige tactiek. Dat is een matige tactiek. Ja, dus we gaan voor goud veiligstellen. Dat lijkt me beter. Ja, wat een team. Sorry hoor, als Belg. Wat een team dat jullie hebben bij de vrouwen. Dat is toch ongelooflijk. Ja? Om trots op te zijn. Ja, zeker. Poh. Ja, ik vind het soms ook wel moeilijk. Stel voor dat het echt brons, zilver, goud zou worden. Alle 3 voor Nederland. Dan, ja, dan denk ik mezelf, ja, ik hou ook wel van internationale concurrentie. Eens. Ja. Dus hoeven niet alle 3. Daarom zegt hoor, want daar gaan we niet doen. Daar gaan we niet voor. Daar gaan we niet voor. Nee, dus dan snap ik het. Jens, hoe luister je als Belg hiernaar? Dat chauvinistische, nou, we pakken wel even zoveel meer. Dat gaat natuurlijk met meer sport en zo. Ja, ik vind dat grappig. Hè. Ik vind dat wel ook fijn. We kennen jullie een beetje al een chauvinistisch land. Dat mag ook wel. Hè. Hoeveel medailles rekenen jullie op? 8+. Bij het wielrennen, ik heb geen idee. Ja, maar überhaupt? In totaal? Jullie, enig idee? Wie zijn jullie? Doet Tia Hellebout nog wat? Die is al een tijdje gestopt. Ja, prachtig. De heren hockey, België gaat winnen. Ja, Belgian Lions, ze winnen tegen Nederland. Absoluut. Tegen Nederland. Het wordt een fijne match, denk ik. De revanche van het EK. Prima. Ja, maar qua wielrennen, jullie hebben toch ook briljante wielrenners? In het wielrennen verwacht ik wel iets van zowel de tijdrit als de wegrit. Hè. Met Remco Evenepoel uiteraard en Wout van Aert in de tijdrit. Daar kunnen we met een beetje goede wiel misschien zelfs 2 medailles halen. Als het 1 is, zijn we ook al content. Ja, de wegrit, ja, daar hoort wie is daar de kopman? Is dat Wout van Aert? Is dat Remco Evenepoel? gaan ze voor elkaar rijden? Dat is koffie die kijken. En ik vind het wel zeer interessant om dat te gaan bekijken. Ja, dat is belangen soms die dan tellen door de landen heen. Dat moet toch ook bij die Nederlandse vrouwen vooral toch raar zijn? Want ja, ze moeten nu in één team spelen. En wie gaat er dan winnen bij de vrouwen? Ja, dat weet meneer Veenenberg. Ja, misschien moet je mij niet aankijken. Nee, maar dat is natuurlijk wel het lastige. Ze zijn concurrenten en collega's. Dus, maar vooral als ze in het oranje rijden, dan weten ze, het is belangrijk dat er iemand in het oranje wint. Dat staat bovenaan. En dan komt pas het persoonlijk belang. Dus dat is ook wel waarom we jaren zoveel investeren in het teamgevoel ook. Lopen er eigenlijk ook wel eens lijntjes tussen landen? Dat je zegt van, we zetten eens een conci der lage landen op. Dat mag officieel niet. Nee, dat mag al meer niet. Maar er wordt natuurlijk wel contact gezocht met elkaar. Sowieso informatie delen is heel fijn. En we hebben met de Belg ook altijd een zeer goed contact. En logistiek is het soms ook een uitdaging als je elkaar kunt helpen. Heel graag. Maar in de wedstrijd kan dat ook wel helpen. Dus de Belgen zijn wat dat betreft wel goede partners. Ja, ik heb nog wel even één tussenvraag. Want je zei net dus dat Mathieu van der Poel dus nou niet naar Tokio gaat. Omdat hij daar niet goed kan gaan trainen. Nou, Een week later. Maar had hij dan gewoon niet eigenlijk nog gewoon in de Tour kunnen blijven? Of hoe zit het dan precies? Nee, want dat is dus de keus. Hij moet natuurlijk naar een andere discipline. En hij wil graag nog wel even op de andere fiets. En het liefst ook nog op de mountainbike. Waar traint hij nu dan? Op dit moment weet ik niet wat nu het plan wordt. Omdat hij eigenlijk normaal in Tokio zou zitten. Of zou gaan deze week, donderdag. Weet ik niet waar hij nu deze week zich gaat voorbereiden. In ieder geval niet in Tokio. Spannend is dat. Ja. Nog even naar daar hadden we het van de week over. Toen zeiden we, de vrouwen mountainbikers worden vaak over het hoofd gezien. Niet terecht, werd er toen bij gezegd. Want daar zitten ook kanshebbers tussen. Hè? Zeker. Anne Tauber, Anne Terpstra. En ook bij de mannen hebben we nog Milan Vader. Niet zo bekend bij het volk, maar die starten wel van Nederland. En de spelen en de wedstrijden daar zijn altijd hele vreemde wedstrijden. Andere groep deelnemers, of geselecteerd. Zeer zware omstandigheden. Dus ook daar, ik zeg niet dat wij voor verrassing gaan zorgen, maar het kan altijd. Mooi. Het is een gekke wedstrijd. Van de Tour naar Tokio, dus hemelbreed toch zo'n slordige 10.000 kilometer. En wie kan deze afstand beter overbruggen dan de Japanse band Pizzicato 5 met Voyage à Tokio? Niemand. Potverdorie, Patrick Lodiers. Waar duikel je toch weer op, vriend? Ja, hè? Pizzicato 5. Voyage à Tokio. Ja, tuurlijk. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. Nog altijd bij ons in de studio oud-wielrenner en KNWU-directeur Thorwald Veneberg. En helemaal vanuit het prachtige Brussel sportpsycholoog Jens van Lier. Met hen praten we zo meteen verder over de psycholief van de renner. En natuurlijk ook weer een fraai ingezongen chanson door Claude. Maar we gaan eerst naar de hoofdpunten van het nieuws met Thorwald Megens. NPO Radio 1. Het reproductiegetal van het coronavirus is gestegen naar 2,17. Dat is het hoogste dat tot nu toe in de coronacrisis is gemeten. Vrijdag was het nog 1,37. Het R-getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. En het meest recente cijfer geeft altijd de situatie van 2 weken geleden aan. Het nieuwste reproductiegetal betekent dat 100 besmette personen 217 anderen besmetten. Twee kinderen van 1 en 2 zijn zondag uit een warme auto bevrijd in de regio Eimond. Voorbijganger zag de versufte kinderen in de auto en sloeg alarm. Ambulancepersoneel tikte een ruitje in om de kinderen te bevrijden. Die kinderen maken het goed en de ouders zijn aangehouden. Het aantal doden bij rellen in Zuid-Afrika is opgelopen naar 32. Meer dan 750 mensen zijn opgepakt. Sinds vorige week is het in delen van het land onrustig nadat oud-president Zuma gevangen werd genomen. En Google heeft in Frankrijk een boete gekregen van 500 miljoen euro... wegens het schenden van auteursrechten. Het bedrijf moest met Franse media een akkoord sluiten... over het plaatsen van nieuws op het eigen platform. En dat is niet gebeurd. Dankjewel, Dorad. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat goed op de weg. Er staat 1 file op de Nederlandse snelwegen. Die is te vinden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Een file van 5 kilometer tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Battadorp. Dat komt daardoor een ongeluk. Verkeer moet daar rekenen op 10 minuten extra reistijd. En het tourpeloton verlaat Andorra weer. En ja, Roelof, jij sprak het zo prachtig uit. Ja, volgens mij mag het op twee manieren. Ik zei El Pas de la Casa. El Pas de la Casa, ja. Dat is toch prachtig. En de renners gaan richting... Ja, daar kreeg ik een appje over, dat ik het niet goed deed. Je moet volgens mij zeggen Saint-Gaudens, met een S. Kunnen we misschien al eens een tweetalige Brusselaar vragen? Saint-Gaudens, is dat goed of zo uitgesproken? Ik zou ook denken Saint-Gaudens, ja. Zo, Saint-Gaudens. Maar, ja. Maar goed, het is in ieder geval een van de weinige plaatsen... waar je nog bruine beren kan zien in West-Europa. Zo is het. Naast Artis is het een van de weinige plekken in West-Europa waar dat kan. Goed, en Geo Lippis die kijkt ondertussen naar de koers... maar zag vooral ook een soort van kledingwissel, een kledingpauze... Ja. Voor de warmte, denk ik, of was het toch voor de esthetiek? Nee, het was zeker voor de warmte. Want toen ze daar startten een tijdje geleden... op boven de 2000 meter hoogte op die Pas de la Casa... Ja, toen hadden ze allemaal jekjes aan tegen de kou. Want het was 5 graden daarboven. En inmiddels zijn ze alweer een stuk afgedaald. 19 kilometer verderop. En hebben ze inderdaad gewoon even op de weg een verkleedpauze gemaakt. En achter de wagen van de organisatie van de Tour... En daar rijden ze nu nog steeds achter. Want nu hebben ze nog een kilometertje om weer even de beentjes op temperatuur te brengen. Ja, en dan kan er vol gestart worden met deze etappe. Maar het was wel grappig om te zien. En je ziet ook allerlei renners die nog met enige achterstand weer bij het peloton arriveren. Onder andere Mike Teunissen. Die toch even wat langer nodig hadden om zich te verkleden. En misschien een plasje te doen. En nog even gauw een broodje te eten. Nou, kortom, het was even maar iets anders. Maar het is vandaag wel een etappe bergje op bergje af. Bergje op bergje af. Gaan ze nog veel van deze temperatuurschommelingen meemaken? Ja, want op het moment dat je bovenkomt op de Col de la Core. Ja, dan zit je ook alweer dik boven de 1000 meter. Dus ja, dat voel je wel natuurlijk. Maar het zal niet meer zo koud worden als daar op die Pas de la Casa. Want dat is echt boven de 2000 meter. En weet je, het zonnetje schijnt zelfs heel licht. Dus dat maakt ook wel een verschil. Alleen als ik kijk naar de weersvoorspellingen voor Saint-Gaudens... Ja, dan denk ik toch dat het onderweg nog wel gaat regenen ergens. Ja, en dan wordt het wel weer bar en boos. En dat kennen we allemaal wel van de Alpen. Dan zijn er toch veel renners die daar slecht tegen kunnen. Ja, dan nog even wat nieuws uit de Telegraaf van deze ochtend. Want we lazen iets opmerkelijks over de Jumbo-Visma-ploeg. Zij werken aan een beter voedingsplan. En ze wilden het eigenlijk uittesten in de Tour. Het gaat over de verhouding tussen inspanning en bloedsuikerspiegel. Maar de UCI heeft gezegd, wij willen dat niet. Wij willen niet dat wielrennen een soort Formule 1 gaat worden. Ja. Mag ik zeggen wat ik daarvan vind ook echt? Ik vind dat echt onzin. Wielrennen is voor deel is dat Formule 1. Kijk naar de windtunneltesten. Kijk naar sowieso de andere manier van voeding die de renners tegenwoordig tot zich nemen. Tegenwoordig heeft iedere ploeg heeft een voedingsdeskundige in dienst. Koks bij zich. Alles wordt afgewogen. Dat gebeurt bij Jumbo-Visma ook al een tijd. Hè. Dat moeten de jongens zelfs nog in training doen als ze thuis bezig zijn. Dus ja, ik zie het grote verschil niet hoor. Je moet zorgen dat renners gewoon goed begeleid worden. worden, ook op dat gebied. En ik zou zeggen van juich het vooral toe dat er steeds verder gegaan wordt in het goed begeleiden van renners. Thorwald Veenenberg, eens met Gio? Ja, zeker. Je moet de wetenschap en de innovaties niet tegenhouden. Ook omdat het iets kan zeggen over gebruik bij diabetes op een ander moment. Dus er zijn ook koppelingen te maken. Dus ik denk ook niet dat je het tegenhoudt. Maar je zou het ook niet moeten doen, denk ik. Ja, goed. Nou, ik hoop, Gio, dat de UCI een keer gaat luisteren naar jou. Ja, dat doen ze niet. Ik heb wel eens gesproken met de vicevoorzitter van de UCI. Dat is een Belg. Daar kun je tenminste normaal Nederlands mee praten. Maar ja, weet je, die hebben toch allemaal hun eigen gedachten over hoe dit soort dingen moeten lopen. Maar het is een beetje nog... Ja, het liefst, hè, dat hoor je ook wel een beetje in het wielrennen van de modernisten. Het liefst zou die UCI en het liefst zouden de echte oude wielerfanaten zouden terug willen naar de tijd van Eddy Merckx. Toen er nog met wollen truien en stalen fietsen gereden werd. En ja... Die zien helemaal niks in al die ontwikkelingen. Schijfremmen, dat weet je ook, hè? Dat is ook lang tegengehouden. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik vind dat gewoon alleen maar goed. Ontwikkel gewoon zoals de hele wereld ontwikkelt. Goed, dan even naar de etappe van vandaag. Ja, beetje vlees nog vis, hè? Vier kolletjes. Een van de eerste, tweede en twee van de vierde categorie. Tralala. Afijn, te zwaar voor de sprinters, denk ik. Maar te licht voor de klassementsrenners. Ja, dat denk ik wel. Maar vlees nog vis. Ach, weet je, de aanvallers, hè, dat is ook een lekker gerecht. Ik denk dat we zo meteen een grote groep gaan krijgen die wegrijdt. En ik hoop daar in ieder geval de man in de bolletjes trui bij te zien. Wout Poels. Want ja, die kan vandaag echt puntjes gaan sprokkelen voor dat bergklassement. En dat heeft hij hard nodig ook. Terwijl ik nu Kasper Asgreen zie demareren uit het peloton. We zijn dus echt onderweg nu. Eindelijk wordt er echt gefietst. En Asgreen heeft een kleine voorsprong op een paar achtervolgers. Maar er zal zo meteen wel een kopgroep ontstaan. Ja, hoe moet Wout Poels het aanpakken om de bollentrui te handhaven? Aanvallen, zorgen dat hij in de kopgroep zit. De sprintjes net zo fel te doen als dat hij dat de afgelopen week heeft gedaan. Hij zal wel rekening moeten houden met iemand als Wout van Aert bijvoorbeeld. Een concurrent die op zich beter sprint dan hij. Maar goed, ik zou zeggen, Poels is een betere klimmer als het er echt op aankomt. Dus misschien moet hij gewoon wegrijden bij Van Aert. Hij moet punten sprokkelen, want morgen overmorgen hebben we aankomst bergen op. Dubbele punten ook. Aankomst ook op buitencategorie bergen, oorcategorie. Daar zijn heel veel punten te verdienen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat een klassementsman als Pogacar... dat hij daar zoveel punten gaat verzamelen, dat hij de bolletjes eruit dragen wordt. Mooi. We kijken uit naar morgen, maar zeker ook naar vandaag. Dankjewel, Gio. Ja. Alles klinkt beter in het Frans. Tout sommier en français. Allez! Ja, Jens Valier, je schrikt er een beetje van, die stem. Maar het is tijd voor onze stagiair Claude. Die is oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk. Maar inmiddels behoort hij tot het meubilair van onze redactie. En hij vertaalt elke dag een lied naar zijn moedertaal. Hij zingt het daarna in en zo ontstaat dan een prijsvraag. En dit zong Claude gisteren. Acolyte de demande soleil, Marie, ze bâton dans la salle de danse. Oh mec, regarde ces hommes de caverneur d'aller. C'est le spectacle plus flippant. Veel mensen dachten opmerkelijk genoeg aan het goede doel met België. Het was, ja, ik weet ook niet waarom, maar het is Life on Mars natuurlijk van David Bowie. Oh, Mars en Pluto halen ze dan door elkaar. Is er leven op Pluto? Ja, dat is ook goed. Het zou duidelijk leven op Mars is. Dirk Maas uit Valkenswaard, die wist dit wel hoor. Die krijgt de Radio 1 Sportzomer prijzentas toegestuurd. Wil je er nog wat over zeggen? Hij ligt al weer naast je. Het blijft een fascinerend gegeven. Wat gris je eruit? Oh, ik heb vandaag de dopper. De dopper. Lekker. Mag je eigenlijk niet zeggen, je moet zeggen waterfles. Is het zo? Is dat een merk, dopper? Dit is een merk. Dan ga ik het merk dopper niet nog een keer noemen. Het is een waterfles, mensen. De nieuwe opgave dan. Weet jij welk nummer Claude heeft vertaald? Mail dan de oorspronkelijke titel en artiest naar proloog@bnnvara.nl. En zet je eigen adres er ook even bij. proloog@bnnvara.nl. Als je dit herkent. Presque le paradis, Virginie Occidentale, Montagne Blue Ridge, Rivière Shenandoah, vie est vieille, plus vieille que les arbres, plus jeune que la montagne, grandissement comme une brise, route capaille, remène-moi la maison, à l'endroit où j'appartiens. Het is doodzonde dat we niet helemaal uit kunnen draaien natuurlijk. Proloog, het bnnvara.nl. Doe maar zo. De proloog. Bij ons aan tafel nog steeds oud-wielrenner en directeur van de KNWU Thorold Veenenberg en sportpsycholoog Jens van Lier. En Jens, vanuit jouw werk en als sportpsycholoog, maar ook jouw passie voor wielrennen, schreef jij het boek Je kop tegen je lijf. Waar gaat dat precies over? Dat gaat over de mentale kracht in het wielrennen. En inderdaad gezegd, ik combineer daar eigenlijk mijn twee passies. De koers en de psychologie. En het zijn twee deeltjes in mijn boek. Het gaat over mijn eigen verhaal. Mijn eerste koers, ik was toen 25, denk ik. Ik reed mijn eerste koers toen, op mijn 25, in Australië. En eigenlijk volg je mij een beetje in mijn mentale voorbereiding. En dan als sportpsycholoog geef ik daar de wetenschappelijke uitleg over. Over zaken zoals zelfspraak, visualisatie. En hoe het kopje je lijf kan helpen om beter te presteren. Dat is in heel kort gezegd het boek. Ja. En zijn er genoeg mentale aspecten? Wordt het kopje genoeg gewaardeerd in het wielerpeloton? Maar er zijn zeker genoeg mentale aspecten. Zoveel dat ik heel veel heb moeten schrappen, want anders zou mijn boek 400 pagina's zijn. Maar of het al genoeg in het peloton zit? Ja, eigenlijk wel. Ik denk 5 jaar geleden, toen ik nog op de Unif zat, was eigenlijk sportpsychologie nog niet zo ingeburgerd. In de wielerwereld was echt nog vaak wel taboe van mental coaching of sportpsychologie. Maar in die 5 jaar is er heel veel gebeurd. En in de meeste World Tour ploegen zit nu wel een sportpsycholoog aan boord. Er was een kok, een voedingsdeskundige en dergelijke. Dus daar echt wel een serieuze kentering aan de gang. En ja, ze zien wel dat het puzzelstukje moet passen eigenlijk. Hè. En daar hoort het mentale puzzelstukje ook bij. Gaat er een psycholoog mee naar Tokio? Niet vanuit het wielrennen zelf, maar wel vanuit Team NL. Ja, en dat is wel zo'n sportpsycholoog die ook het wielrennen goed begrijpt dus. Ja, zeker. Ja, die is een allrounder, zeg maar. Ja, allrounder. Ook wel een Belg, Paul Willeman. Ja. Dus dat is ook wel echt... Is de goeie, Jens? Ja, een fijne man. Okay. Hoe kan je nou toch een Belg vertrouwen? Tenminste, je kan een Belg altijd vertrouwen, maar bedoel, die gaat natuurlijk gewoon dingen influisteren, zodat België natuurlijk... Ga maar achter even de poelen. Wat is nou het belangrijkste aspect als je goed in je vel wil zitten? Hoe moet je je hersenspier trainen? Dat is mooi dat je al zegt, de hersenspieren. Ik zie dat ook inderdaad als een spier. Hè. Net alsof je benen kan trainen, kan je hersenen ook trainen. Daar gaat mijn boek over. Maar wat is dan het belangrijkste? Dat is moeilijk te zeggen, want dat is voor iedereen persoonlijk. Maar waar ik altijd mee begin, dat is met het stellen van doelen. En vaak zeggen renners, ja, wat is het? Hè? Of journalisten vragen voor een Tour van Frankrijk, wat is je doel? Een rit winnen bijvoorbeeld. Oké, dat is een resultaatsdoel. Hè? Ik bedoel, als je daar tegen Pogacar rijdt en die is gewoon subliem goed zoals hij nu is, ja, dan ga je doel heel moeilijk kunnen halen. Dus waar ik dan op hamer met de wielrenners is, oké, wat zijn eigenlijk doelen waar je zelf controle over hebt? Daar zijn we weer met die controle, maar ja, wat zijn bijvoorbeeld taakdoelen, zo noemen wij dat dan, van ten opzichte van jezelf. Niet kijken naar de anderen, maar wat zijn je doelen ten opzichte van jezelf? Is dat bijvoorbeeld voor 5 minuten je beste wattages halen? Daar heb je zelf meer controle over dan winnen. Dus daardoor kunnen ze ook meer gemotiveerd blijven tijdens een Tour de France. Want als je altijd maar alleen wilt winnen... Ja, er zijn zoveel goede renners dat winnen is... Ja, bij ons zeggen ze altijd, José de Kouwer, je kent hem wel... Win maar eens een koers. Ja, maar dus toch denk ik ook dat ploegleiders zullen zeggen... Ja, hartstikke leuk, Piet, dat je 5 dagen achter kan je wattage halen... maar je wordt wel 5 keer 120ste. Er moet ook gewonnen worden, toch? Voor heel veel renners is dat inderdaad het hoofddoel. Hè? Maar er zijn wel 7 renners die misschien in dienst gaan, die wel andere subdoelen hebben of korttermijndoelen hebben, zoals heel veel water gaan dragen. En dat kan dan ook echt als een doel gezien worden en ook wel geapprecieerd worden door de ploegleiding. En als daar dan wordt op naar gekeken, dan krijg je ook wel appreciatie. En daar gaat het ook wel vaak om. Dat mag zeker niet vergeten worden. En helpt het dan ook om heel concreet te zeggen... ik wil zoveel water halen in de week? Ja, misschien een beetje stomme vraag, maar... Nee, zeker niet. Ik denk dat wel. Je moet die doelen zo concreet en zo specifiek mogelijk stellen. Ja. Zo begin ik altijd in sessies ook, omdat heel veel wielrenners... Ja, denken daar niet zoveel over na. Die denken, ik wil winnen. Maar ik heb een plan nodig om te winnen. Wij hebben natuurlijk wel een wielrenner gehad die veel over nagedacht heeft. Tom Dumoulin. Die is net weer teruggekeerd na een aantal maanden pauze. Maar hij kon het gewoon mentaal niet meer opbrengen. Hoe heb jij daarna gekeken? Ten eerste heel veel respect. Ja. Het is in deze toch wel nog altijd een beetje een macho mannenwereld. De sportwereld tout court, maar ook het wielrennen. Ja, als hij dan zich kwetsbaar opstelt en zegt van... Ja, ik kan het even mentaal niet aan, of het is even te zwaar voor mij. om dan te zeggen, ik ga er drie maanden tussenuit. Ik vond dat heel veel, ja, ik had daar heel veel respect voor. Dus dat ten eerste, kwetsbaarheid tonen ook als topsporter moet kunnen. In de gewone samenleving zien we ook burn-outs en depressies meer en meer, zeker door corona. Dus waarom een topsporter niet? Waarom niet de held van de Giro van een aantal jaar geleden? Ik vind dat een heel goed signaal. En ik hoop ook dat hij daardoor de goesting terug heeft gekregen in die fiets. En ook meer heeft nagedacht over wat hij wilt, hoe hij wilt presteren. Wat zijn waarden is, waarom zit hij op die fiets? En denk wel dat hij gedaan heeft. Als ik nu zie naar zijn NK, dat was toch niet slecht. Thorwald, weet jij daar met jou over? Heeft hij ook echt gezocht naar nieuwe doelen? Nou, dat doel had hij wel en dat is Tokio. Dus dat is ook echt zijn doel. En ik denk niet dat hij de doelen nu al verder dan Tokio heeft. Hij wil vooral zo goed mogelijk presteren. Vooral de tijdrit in Tokio. En dan gaat hij verder de balans opmaken. Ja, en onderschrijf je ook wat Jens zegt. Van ja, zeker in die sportwereld waar de druk ook zo hoog is. Je mag je kwetsbaarheid laten zien. Het hoeft niet alleen maar macho cultuur te zijn. Nee, heel graag. Ja, ik denk dat is wel een slag die wij in de sport in zijn algemeen nog wel te maken hebben. In de ene sport is daar ook wat verder in dan de andere sport. Maar ik vind vooral, bespreek het, leg het op tafel. En aan ons allen om daar respectvol mee om te gaan. Ja. Er wordt over Dumoulin wel eens gezegd, hij denkt eigenlijk te veel na. Hij piekert te veel, hij is er te veel mee bezig. Is dat een slecht iets voor een sporter, Jens? Als je het zo zegt, hij piekert te veel, dan zou je kunnen denken van, ja, dat is niet zo goed voor een sporter. Of voor een wielrenner. Maar eigenlijk gaat het om hoe je nadenkt. Ik zou denken, moest er een renner bij mij komen en die zegt, ja, ik denk te veel. Ik zou dat niet echt als een probleem zien, maar waarover denk je dan? Zijn dat inderdaad van die malende gedachten die telkens maar terugkomen over misschien vrij diepe gedachten zoals, ja, maar waarom doe ik dit? Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad nogal nefast. Dat is vrij negatief. Maar dan kan je daarmee aan de slag gaan om te zien van, ja, hoe kunnen we die gedachten veel concreter maken? Van, bijvoorbeeld als het gaat over een faalervaring in de Tour van verleden jaar bij Tom Dumoulin. Het ging niet zoals hij wou. Ja, misschien is hij beginnen te piekeren van, ja, waarom ben ik eigenlijk nog wel renner? Ben ik eigenlijk dit wel waard als kopman? Dat zijn inderdaad piekergedachten die vrij negatief zijn. Hoe kan hij daar wel over nadenken? Oké, wat is er effectief gebeurd tijdens die rit? Had hij misschien gewoon een slechte dag? En had hij dat niet moeten extrapoleren of generaliseren naar zijn persoon of als renner zijn? Misschien was het gewoon even een slechte dag en was het helemaal niet zo erg. Ja, maar het zit natuurlijk ook, gewoon meer in de een dan in de ander, toch? Sowieso. Ja. Van jongs af aan zie je al of je een beetje een piekeraar bent of iemand die daar sneller overgaat en zo. Dus zeker en vast. Thorwald, was jij een piekeraar? Je hebt natuurlijk zelf ook gefietst. Ja, toch wel. Ook wel veel nadenken. Ja, en dan soms mis je de slag omdat je erover aan het nadenken bent. En dat moet je niet doen. Dus je kunt te veel nadenken eigenlijk. Ja. Sommige momenten moet je gewoon snel beslissen en niet te veel de voor's en tegens afwegen. Nou, en volgens mij zijn er ook een aantal renners die echt kunnen genieten van het fietsen. Die zijn niet aan het piekeren, die vinden het gewoon leuk om te fietsen. Bijvoorbeeld Wout van Aert, volgens mij, als ik die zie fietsen, denk ik mezelf, nou, die vindt het gewoon, kan hem helemaal niet schelen dat die van Tour eigenlijk een klote berg is. Nee, die heeft heel veel plezier, maar dat zie ik ook al bij Mathieu van der Poel eigenlijk. Ja, dat is ook zo'n goed voorbeeld. Ja, en het maakt niet uit op welke fiets die zit. Dat vind ik ook heerlijk. En ook gewoon, volgens mij, gewoon fietsen. Ja, ik ga gewoon fietsen. Ja, tuurlijk. En ik zie wel wat Schipstrand, als niet piekeren, dat is gewoon fietsen. Die hebben heel actiegerichte gedachten inderdaad. Van, oh, ik verveel mij, Mathieu van der Poel vaak, hè, ik verveel mij, ik ga in de aanvallen, we zien wel. Natuurlijk, hij heeft ook wel de benen meestal die het kunnen afwerken. Dat heeft niet iedereen, spijtig genoeg. Maar ja, dan zie je dat werkt. Inderdaad, dat hij actiegericht nadenkt en niet te veel blijft hangen in een soort van negatief piekergedachte. Ja. Jij zegt van met jou, je twee passies, dus je psychologie en het wielrennen. Hoe kijk jij dan naar de koers? Kijk jij ook echt rond in het peloton van, ah, die zit er goed bij, of die heeft die is fris in zijn hoofd, of die is een beetje aan het burn-outen? Dat zie je niet meteen, maar ik kijk daar inderdaad soms met een andere bril naartoe. Soms wil ik ook wel eens als fan kijken en dan wil ik die psychologische bril afzetten. Maar inderdaad, ik kijk ook heel vaak naar de mimiek, naar hoe zien ze eruit. Want dat zegt zoveel, hè. Eigenlijk is het inderdaad, als je meer aan het einde van je Latijn zit, dan ga je ook effectief meer fronsen, meer op je tanden bijten. Dus die tanden, op de tanden bijtende renner, die is effectief ook aan het afzien. Niet verwonderlijk. Maar wat dan fijn maakt is, als je effectief bewust gaat lachen op dat moment, dus echt wel bewust, want ja, uiteraard je wil niet lachen, maar als je bewust gaat lachen, dan geeft dat je hersenen een signaal dat je ook effectief beter kunt presteren. Dus dan geeft dat een soort van je zet je hersenen aan het voelen. Dit moet even mee naar Tokio, dit bericht, Thorvald. Lachen op de fiets is dus goed. En dat boekje, boekje van Jens, alle sporters moeten... Hij heeft het vertelde niet bij Remco Evenepoel door de bus gedoet. Die woont bij hem in de straat. Ah, zie je, dus die heeft nu al een voorsprong. Dit is de voorsprong, dus we moeten dat Nederland niet onthouden. We moeten toch even een paar exemplaren aanschaffen. En gewoon de vlucht is lang, toch, naar Tokio. Kan je makkelijk nog even lezen. Zeker, ja. We zitten nog 10 uur op het vliegveld misschien, dus dan komt het goed. Goed. We gaan zwetsen? Ja, we gaan zeker zwetsen. De proloog. Ja, tijd voor onze onvolprezen zwetstrijd. Ik spreek het deze keer goed uit. Waarin Roelof en ik om de beurt een plaat uitkiezen die iets te maken hebben met de etappe van de dag. En wie daar de meest vergezochte bruggetjes mee weet te maken, die wint aan het einde van de tour een mooie, nader te bepalen prijs. Gio Lippes is jurylid, ook enigs jurylid. Ja. En hij heeft zijn scoreformulier erbij gepakt. Want vandaag is de beurt aan niemand minder dan Roelof de Vries. Ja, voor alle puristen zeg ik erbij, ik zal proberen om de plaatsnamen goed uit te spreken. Ja. Maar garantie tot de deur. Het peloton rijdt vandaag naar Saint-Gaudens. In de Tour van 1950 was dat ook het eindpunt van een etappe. En die werd toen gewonnen door Gino Bartali. Tweevoudig toerwinnaar Gino Bartali. Hij was de sterkste in 1938 en in 1948. 10 jaar zat er tussen zijn eindzegels. En dat kwam natuurlijk, in ieder geval mede, door de Tweede Wereldoorlog. In die oorlog speelde de Italiaan een heldenrol. Hij bood plaats aan onderduikers en smokkelde documenten voor het verzet in het frame van zijn fiets. En in 1950 was hij dus op weg naar misschien wel een derde toerzege. En hij won de etappe naar Saint-Gaudens. Maar wat er daarna gebeurde, dat is een beetje schimmig, een beetje raar. Bartali zei dat hij en de andere Italianen tijdens de koers lastig waren gevallen door Fransen langs de weg. Bartali zou zelfs zijn bedreigd met een mes. Maar volgens anderen was, echt waar, een Fransman een salami aan het snijden toen Bartali viel. En had hij het mes nog in zijn hand toen hij hem weer op de fiets wilde helpen. Hoe dan ook, Bartali die had er geen zin meer in. Hij stapte af en zo bleef het aantal zegens steken op 2. Voor de man die als bijnaam de Vrome had. Omdat hij zijn geloof zo intens beleefde. Hij was, zou je kunnen zeggen, een believer. Wauw, dat is mooi. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah. wedstrijd. Maar dit was gewoon een prachtig verhaal over die salami. En dan ook nog die prachtige plaat, The Monkeys, I'm a Believer. Natuurlijk ook uit de film Shrek. Ja, zo is het maar net. Gio Lippers. Shrek dan? Goedemiddag. Shrek. Okay. Gio, ik krijg spraakappjes en alles van luisteraars die me voor gaan doen hoe ik die finishplaats daar moet uitspreken. Bernadette IJzerbaard appte, nu doet hij de S goed, maar de Bernadette A... Bernadette IJzerbaard, dat is mijn Franse lerares. Hou dat gezond. Serieus. Echt waar? Ja, dat denk ik wel. Van het Willibrord College te Goes. Ja, Okay. Ik wil alles leren van een Franse lerares. Hoe zeg jij het? Ja, ik zou zeggen Saint-Gaudens, maar als zij zegt dat het Saint-Gaudens moet zijn, vind ik het ook goed. Ik durf het niet meer te zeggen. Hey, wij zagen net Wout Poels achter een auto, ja. Een beetje in zijn uppie. Was er iets aan Wout Poels, hè, is het dan? Oui. Ja, Wout Poels, ja, hij moest van fiets wisselen. En wie weet, misschien liep er iets aan. Misschien was er niet helemaal iets niet goed afgesteld. Ik kan me niet voorstellen dat hij op een verkeerde fiets gestart is en dan denkt, nou, nu gaan we klimmen, dus ik moet een andere fiets hebben. Maar hij is in ieder geval gewoon tussen de wagens weer teruggekeerd. En er is dus eigenlijk niks aan de hand, maar het is altijd wel bijzonder. Kijk, ik zie hem nu ook weer vol in beeld rijden. Hij moet nog wel even aanzetten, maar nu rijdt hij naast de rode organisatiewagen van de Tour. Dus dan zit hij inmiddels aan de ploegleidersauto's en kan hij gewoon van auto naar auto terugkeren. Kijk, goed zo. We horen jou de rest van de middag natuurlijk op NPO Radio 1. Dank voor nu. Dank ook Thorwald Veenenberg en Jens van Lier. Thorwald, heel veel succes in Tokio. Dank. Ja, morgen hebben we weer een nieuwe proloog. En dan hebben wij wielermonument Henny Kuiper hier. Nou, dat is toch ook mooi. En arts en infectioloog Bart Reinders. Ja, misschien is er wel één functie. Arts en infectioloog, dat weet ik eigenlijk niet. Dit was de proloog voor vandaag inderdaad. Maar de Tour de France dendert hier natuurlijk gewoon door op Radio 1. Want na de ster... En het nieuws hoort u natuurlijk niemand minder dan... Gert van Dorp! BNN VARA. NTO Radio 1. De bocht naar rechts en dan is daar in de vechten de finish. Dan gaan we echt sprinten. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. Het gaat hem lukken hoor, want het verschil wordt groter en groter. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt... gezellig met het gezin, of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional... Decathlon is waar je vakantie begint. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid... in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers... en de tentoonstelling Voortborduren, van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. VidaXL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek.